ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. 166 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Ciężkie czasy nas czekały. Znaki roznieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. Białą, długą, białą drogą, tracąc oddech, lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. 166 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Strzelca, biel jest najjaśniejsza. Tam ciebie odnajdę, tam odzyskam moją pannę. To Snowman, no nie, śniegu dzisiaj nie będzie, bałwana nie będzie można ulepić. Ale poza tym w pogodzie prawdziwy bigos, ukłony dla gotującego słuchacza. Wszystko będzie, i słońce, i chmury, i deszcz, i burze. A po kolei będzie to tak wyglądało. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego i miejscami słabe, przelotne opady deszczu. W Bieszczadach silniejsze opady. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie opady deszczu, miejscami burze. A na południu kraju, zwłaszcza w Tatrach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim, ulewny deszcz i możliwy grad w czasie burz. Temperatura od 23 stopni do 26, chłodniej nad Bałtykiem i w rejonach podgórskich. Tam 19, maksymalnie 21 stopni. W czasie burz oczywiście silne porywy wiatru i temperatura będzie gwałtownie spadać.

charging the gate of your mind, telling you I'm bad. And I just want you to know. Shark, I deceive the wild sweets and your good, oh your beauty you deliver. I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Dawid Podsiadło, a w tej chwili mamy 18 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, co dzisiaj wydarzy się w Polsce i na świecie z zapowiedzianych wydarzeń. Zaglądamy do agencji prasowych i znajduję tam, że 10 lipca o godzinie 11 początek zaplanowanego na 2 dni posiedzenia Senatu. W porządku obrad są m.in. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i o gospodarce odpadami. Te rozwiązania wprowadzą lepszy nadzór nad składowaniem i utylizacją śmieci. Przepisy zakładają m.in., że Inspekcja Ochrony Środowiska będzie działała przez całą dobę. Rządowe projekty to odpowiedź na serię pożarów składowisk odpadów. Senat zajmie się dzisiaj też ustawą o ustanowieniu medalu stulecia odzyskanej niepodległości, który do parlamentu wniosła Kancelaria Prezydenta. Kierownictwo resortu rodziny, pracy i polityki społecznej ma się dzisiaj zająć projektem ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Projekt do połowy lipca ma trafić do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Dzisiaj także przed południem zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa. Członkowie Rady w trakcie 3-dniowego posiedzenia zajmą się m.in. kwestią oświadczeń sędziów Sądu Najwyższego, którzy wyrazili chęć dalszego orzekania w tej instytucji. Także dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna 2-dniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy m.in. oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Jeśli to możliwe, zamiast mandatów będą pouczać. Policjanci dzisiaj rozpoczynają ogólnokrajowy protest. Przekonują jednak, że nie zamierzają zejść ze służby i będą dbać o bezpieczeństwo. Akcja policyjnych związkowców ma przekonać rząd m.in. do podwyżek uposażeń funkcjonariuszy i powrotu do starego systemu emerytalnego służb mundurowych. Tego domagają się policjanci. Dzisiaj także premier Mateusz Morawiecki udaje się do Londynu, gdzie weźmie udział w szczycie dotyczącym integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Z kolei minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński będzie uczestniczył dzisiaj i jutro w Światowym Szczycie Miast w Singapurze. Tak zapowiada się 10 lipca w Polsce i na świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla ponad pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Ciągle mam za duże buty i ubranie. Węszę po domu jak złodziej. Morduje się, morduje, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się ty. Nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Jaśnie się już zrobiło, to Krzysztof Zalewski i świeże gazety przyjechały. Spoglądamy, co w dzisiejszej świeżej prasie. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, służby lubią podsłuchy. Policja i inne formacje coraz chętniej sięgają po kontrolę operacyjną i sprawdzają bilingi. W 2017 roku służby wnioskowały o objęcie 6562 osób kontrolą operacyjną, głównie podsłuchami. Sądy zgodziły się na to wobec 6402 osób. Wynika z informacji, którą skierował do Senatu prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Służby lubią podsłuchy. To pierwsza strona Rzeczpospolitej, a tutaj także mapa z samolotami. Przewozy pasażerskie na polskich lotniskach. Coraz tłoczniej na polskim niebie. Największy samolot nad Warszawą. Tutaj najwięcej pasażerów. Na drugim miejscu Kraków, na trzecim Gdańsk, na czwartym Katowice. Szczegóły także w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Sąd Najwyższy w stanie wegetacji. Sytuacja kadrowa robi się dramatyczna. Na sprawiedliwość czeka się już kilka razy dłużej niż dotąd. To na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, który pisze także: brakuje rąk do pracy, więc pracujemy na cztery ręce. A także taki tytuł: Brexit trzeszczy w szwach. I ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Zamiast Brexitu będzie chaos. Konflikt o sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rozsadził rząd Theresy May. Polityczny huragan w Londynie może zachwiać gwarancjami praw Polaków na wyspach. Teraz wszystko jest możliwe, łącznie z Brexitem, bez żadnej umowy z Unią. Tak pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza, a na pierwszej stronie także o akcji ratunkowej w Tajlandii. Czasu coraz mniej, wody coraz więcej, a także o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli o proteście policjantów. Mandaciku nie będzie. No nie ma takiej gwarancji, ale jest prawdopodobieństwo, że policjanci w ramach protestu dzisiaj nie będą wypisywali mandatów. Gazeta Polska Codziennie, na pierwszej stronie ekolodzy postawili na zamki. Środowisko. Ogromna inwestycja w Puszczy Noteckiej. Obszary Natura 2000 blokują przekop Mierzei Wiślanej, uzyskanie żeglowności rzek, a nawet ratowanie lasów gospodarczych w Puszczy Białowieskiej przed inwazją kornika drukarza. Jednak jeżeli ma się pieniądze i wsparcie pseudoekologów, to można w tych chronionych obszarach wybudować zamek o wysokości niemal 50 metrów, wykopać wokół niego fosę i usypać groble, wyciąć 2 hektary lasu. Wówczas rzekomi działacze na rzecz ochrony przyrody odpuszczają. Tak na pierwszej stronie pisze Gazeta Polska Codziennie. Nasz dziennik jeszcze, wczesny ratunek, specjalny program ratowania dzieci nienarodzonych rozwija Ministerstwo Środowiska, a Puls Biznesu, tonący ruch kiosków się chwyta. Detal to główne źródło zarobku balansującego na krawędzi bankructwa dystrybutora prasy. Prezes twierdzi, że grupę uratuje jego sprzedaż. To na pierwszej stronie Pulsu Biznesu dzisiaj. Tak wyglądają gazety 10 lipca. AC/DC. No jak już AC/DC nie pomogło z obudzeniem, to już chyba nic innego nie pomoże.

koniecznie przyprawy. No i jeszcze pani Małgorzata. Znalazłam w sieci tysiące sposobów na zakwaśny bigos, niektóre szalone poniżej. Dolać octu, ile się tylko da. Jeść i pić wódkę, inaczej się nie da. Dogotować, a później wymoczyć stopy. Świetnie działa na twarde pięty. Albo włożyć korki od wina. Powodzenia. Powodzenia i smacznego. Ja nie mam już nic do dodania w kwestii bigosu. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. From my eyes, we will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Pani Brodka śpiewała o tym, żeby ją obudzić w lipcu. Już lipiec, proszę wstawać. A pan Remek, budzik@polskieradio.pl napisał, dziękuję, podsiadło pomógł, rozpędził do niewiarygodnych już 3 kilometry. Teraz potrzebna pomoc, aby mnie za godzinę czymś spowolnić. No, to już sprawa dla redaktora Łukawskiego. Proszę negocjować, proszę próbować, ale łatwo chyba nie będzie. Na razie zwiedzamy świat. Słonecznego dnia słońce chowało się za dach. Ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat. Zwiedzał cały świat.

Ależ ten czas biegnie prawie za 9:06, czyli sprawdzamy, co przygotował dla nas dzisiaj Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W dzisiejszym świecie skomercjalizowanej muzyki rozrywkowej, w tym także niestety country, głosy się mniej liczą. Właściwie można powiedzieć, prawie się w ogóle nie liczą. Każdy może zaśpiewać, w studiu można zrobić wszystko. Głos poprawić, fałsze także usunąć i tak dalej, wylansować można każdego, pod warunkiem, że wytwórnia płytowa ma wpływ na tych, którzy lansują muzykę rozrywkową. Ale w muzyce country te głosy wciąż są. Na przykład Vince Hatfield nie może zrobić wielkiej kariery, mimo że pochodzi z Teksasu, a więc jest predestynowany do kariery. Z Teksasu pochodzi bardzo wielu znakomitych muzyków. Otóż on ma dobry głos, ale no, jest zaangażowany może za bardzo w sprawy swojego pierwszego zawodu. Był olejarzem, czyli po prostu pracował w nafcie. I do tej pory walczy o to, żeby Ameryka była piękna i bogata. Posłuchajmy, jak śpiewa Vince Hatfield w wolnych chwilach, kiedy przestaje wydobywać ropę naftową w Teksasie, a śpiewa, czyli idzie do studia i własnym pięknym głosem śpiewa takie pieśni. Up to heaven, another little baby's born. Puddle dries up in the city, falls on a field of corn. Sun comes up, the moon goes down, and the world goes round. The leaves fall off in the autumn, means winter's on its way, but they come back out in the summer. When we could all use a little shade, sun comes up, moon goes down, and the world goes round. God knew what he was doing when he said, let there be light, so we can see it all. Then he turns it off so we can go and sleep at night. Funny how it seemed so simple, how he balanced it all out. Greatest mind since the dawn of time still ain't figured how. The sun comes up, the moon goes down, and the world goes round. Falls off in a creek. Fish grabs a worm, I catch a fish. Everybody's gotta eat. Sun comes up, the moon goes down, and the world goes round. He took a rib bone out of Adam, made a pretty little thing called Eve. Sun goes down and our world goes round. A soul rises up to heaven, another little baby's born.